Verder wenst u voor te lezen wat gij opgetekend vindt in de 69ste psalm. Wij noemen u psalm 69. Doch vooraf lezen we de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn en enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter ellen, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlees. En een eeuwig leven. Een psalm van David voor de opperzangmeester op schoos kan hem. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in een grondeloze modder, waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepte der wateren en de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen. Mijn keel is ontstoken. Mijn ogen zijn bezweken. Daar ik ben, hopende op mijn God. Die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren mijn hoofd. Die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geloofd heb, moet ik alsdan wedergeven. O God, gij weet van mijn dwaasheid, en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat hen door mij niet beschaamd worden, die u verwachten, o Heere, Heere der herscharen. Laat hen door mij niet te schande worden, die u zoeken, o God Israëls. Want om uw wil draag ik versmaadheid. Schande heeft mijn aangezicht bedekt. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd en de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En ik heb geweend in het vasten mijn ziel, maar het is mij geworden tot allerlei smaad. En ik heb in een zak tot mijn kleed aangedaan. Maar ik ben hun tot een spreekwoord geworden. Die in den poort zitten, klappen van mij. En ik ben een snarenspel denkenen, die sterke drank drinken. Maar mij aangaande, mijn gebed is tot u, o Heere. Er is een tijd des welbagens, o God. door de grootheid, uw goede tierenheid. Verhoor mij door de getrouwheid u zelf. Ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken. Laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepten der wateren. Laat de watervloed mij niet overstromen en laat de diepte mij niet verslinden. En laat een put zijn mond over mij niet toesluiten. Verhoor mij, o Heere, want uw goede tierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid uw barmhartigheden. En verberg uw aangezicht niet van uw knecht. Want mij is bange, haast u. Verhoor mij, nader tot mijn ziel, bevrijd ze, verlos mij om mijn vijanden wil. Gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande. Al mijn benauwers zijn voor u. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken. En ik ben zeer zwak. En ik heb gewacht naar medelijden. Maar er is geen. En haar vertroosters. Maar heb ze niet gevonden. Ja, ze hebben mij met gal tot mijn spijs gegeven. En in mijn dorst hebben ze mij edict te drinken gegeven. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding tot een valstrik. Laat hun ogen duister worden dat zij niet zien en doe hun ellenden geduriglijk waggelen. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw storm schrijven en aan. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner, want zij vervolgen die gij geslagen hebt en maken een praat van de smart uwer verwonden. Doe misdaad tot hun misdaad en laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens en met rechtvaardigen niet aangeschreven worden. Doch ik ben ellendig en in smart. Uw heil, o God, zette mij in een hoog vertrek. Ik zal Gods naam prijzen met gezang en hem met dankzegging groot maken. En het zal den Heere aangenamer zijn dan een os of een gehoornde vaart die de klauwen verdeelt. De zachtmoedigen, dit gezien hebbende, zullen zich verblijden. En gij, die God zoekt, uw liederhart zal leven. Want de Heere hoort de nooddruftigen. En hij veracht zijn gevangenen niet. Dat hem prijzen de hemel en de aarde en de zeeën en al wat daarin priemelt. Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen. En al daar zullen zij wonen en haar erfelijk bezitten. En het zaad zijn knechten zal haar beërven. En de liefhebbers zijn naams zullen daarin wonen. Genadig, barmhartig, langmoedig. En allerverdraagzaamst onuitsprekelijk, ondoorgrondelijk, goddelijk zijn en wezen, de welke is en blijft tot in der eeuwigheid. Laat het niet kwaad zijn in uw heilige en reine en vlekkeloze ogen, dat stof, vuil, as, waardeloos zich onderwint tot u te naderen, tot de aanspraak plaatsen uw goddelijke heerlijkheid en majesteit, of tot uw konde behagen in het avonturen over zulke doorhoud uw eeuwige geest te beschikken tot groenhout, om over de zulken die geen onderscheid kennen tussen rechter en linkerhand, in onderscheidende kennis door uw heilige geest te schenken aan deze zijde van het graf, tot zaligheid der onsterfelijkheid en tot ere van uw erwaarde, nooit genoeg volprezen naam. Genade en vrede zijn met u, van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborenen uit de doden, de overste der koningen der aarden. Amen. We dachten uw aandacht een ogenblikje te bepalen bij den evangelist Lucas. Wij zijn het evangelie van Lucas. En daarvan nader het 23e hoofdstuk van vers 32 tot met 34a. Wij zeiden nu dus het heilige evangelie van Lucas 23 van vers 32 tot en met 34 het eerste gedeelte, waar Gods woord elders lag. En daar werden ook twee anderen zijn de kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen ze kwamen op de plaats, genaamd de hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar, en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de andere ter linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het haar, want zij weten niet wat zij doen. Tot dusver vragen we vooraf om de hulp des Heeren. Och, gij zijt allervolmaakst goed, rein en heilig. Verleen ons die mismaakt zijn in u volmaakt te zijn of te worden. Verleen ons die buiten uw walgelijk zijn en alleen in u behagelijk, die buiten u niet meer zijn dan kinderen des duivels, maar alleen in Christus kinderen Gods en mede-erfgenamen des Vaders, de welken is en was tot in der eeuwigheid. Laat uw lieve geest die door u verworven is, o eeuwige middelaar, en in ruimelijke maten ons geestloze geschonken worden, in spreken en luisteren, opdat we gedreven werden in het spreken en in het luisteren om te horen wat tot onze eeuwige vrede dient. Om eens te mogen horen onvergetelijk, heiligenden eens tot aanbiddelijkheid en tot uw naams heerlijkheid die naar waarde nooit volprezen is. Gij bracht ons in het avontuur nog samen. Och, dat in uw gunst mocht wezen. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijzen. Dat het onze harten mocht raken met een geestelijke aanraking die niet overgaat, maar dieper ingaat, totdat ze in Christus overgaat. Want die daar is een nieuw schepsel. Het oude voorbij. Het is alles nieuw geworden. Alleen in hem. Die gij van eeuwigheid tot dat einde geliefd heeft. Om te zijn. Wat hij geworden is. Den middelaar Gods en der mensen. Den enige borgsgerechtigheid die tijd en eeuwigheid geldt. Laat de waarheid om uw naams willen door de zalving des geestes geopend en toegepast met kracht daar heren, waar ze liggen onder het zegel uw eeuwige verkiezingen. Doe uw aanschijn over onze duisteraad lichten en gedenk onze zieken, ernstigen, zeer ernstigen. Och, ze zouden ook zo graag beter worden, zo graag wat verbeteren, al is het dan niet helemaal beter. Als nog maar een weinigje verbeteren mocht. Als naar uw lieve raad kan zijn. En naar uw willen kan bestaan. Dan mochten die wonderen, of schoon ze tijdelijk zijn, nog in de tijd geschonken worden. Voornaamste zouden wezen en blijven. Als ze door u gearresteerd en alles mede moest werken, ten goede namelijk diegenen die naar uw eeuwig voornemen geroepen zijn. Geef in spreken nog wat ruimte door de zalving uw geestes en geef nog toepassing in de jongste, zowel als in de oudste, opdat uw koninkrijk, terwijl goddelijk, terwijl geestelijk, terwijl gekocht en met bloed betaald is, nog werden opgericht daar het gemist wordt en waar het geschonken versterkt met vermenigvuldigende genade. Verleen ons, o Vader, van alle barmhartigheid om uw lieve zoons, Jezus Christus, het hoofd van het genadeverbond, genade in spreken, genade in luisteren, en dat alleen uit genade. Amen. Van de 129e psalm. Psalm 129, de eerste drie versjes, en inmiddels krijgen ieder gelegenheid zijn en liefdegaven afgezonden. Men heeft mij fel benauwd van jongs af aan. Zeggen nu Israël nu, men juichte toen wij vielen. Men heeft mij reeds van jongs af leed gedaan. Geen overmacht kon me echter ooit vernielen. Men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd. Die hebben wreed hun voren lang getogen. En smart bij smart op mijn verderf gevoegd. Voor het kermen doof en was van mededogen. De Heere die goed, doch ook rechtvaardig is. Uw gunstig af der goddeloze touwen, dat smaad hen treft, dat hun aanslag mis, drijft hen terug, die Sion rampen brouwen. Dat zijn de eerste drie versies van de 129e psalm, en ik krijg in ieder gelegenheid en een liefdegaven af te zonden. Thank you. op de reizen van Jeruzalem naar Golgotha aanschouwt. In onderscheidelijke menigte van mensen die meer nieuwsgierig waren dan leergierig. Als ze leergierig geweest hadden, dan hadden ze met zo'n massa niet opgetrokken naar de plaats van de terechtstelling. Dan zouden ze voor zichzelf geleerd hebben. Een wonder dat ik het niet ben en dat ik het niet worden zou, die ook op zo'n wijze omgebracht zou worden. En dan hebben we gehoord hoe het volk hem beklaagt en de vrouwen hem bewenen, wat duidelijk is, dat verstaanbaar en natuurlijk is, als iemand goed gekend heeft en met iemand geleefd in zijn daden en schuld en hem gekend als een recht mens, als een eerlijk mens, als een ongeveinsd mens, als een mens die alle mensen wel deed, en je ziet die dan onder zo'n kruis, geslagen en verslagen, gehouden voor de grootste misdadiger. Ja, dan zou je haast geen natuur moeten hebben om daar niet enigszins iets van gewaar te worden en te zeggen, maar, dat het nou aan zo'n mens gebeuren kan. En wat doet Christus? Die wijst die tranen af. En getuigde weent niet over mij, want mijn einde is nabij. Mijn loop heb ik bijna geëindigd. Ik heb een op een enkele stap na de voldoening bereikt. Ik heb op een enkele zucht na bij het woord en het is volbracht. Christus twijfelt aan de overwinning niet. Hij twijfelde aan het eind van de voldoening niet. Hij twijfelde aan de ganse arbeid niet, waarin die van kruis zijn ziel zou leggen in de handen zijn vaders. Weent over mij niet. Het is of hij zeggen wil, daar zijn geen reden toe en het is waar. Maar weent over uzelf, zegt hij, want deze tranen die ik nu weet, zijn allemaal waardeloos, zijn allemaal nutteloos, zijn allemaal hopeloos. Dat zijn allemaal tranen door welke opdrogen en dan is er niets gebeurd. Het zijn gemoedsaandoeningen, gemoedsopwellingen. Al dit water kan je ziel niet wassen. En met al dit tranenwater gaat die mens voor eeuwig verloren. Met al deze tranen moet je voor eeuwig omkomen. Daarom zegt je, stop er maar mee. Houd ze maar voor jezelf, misschien dat je nog eens harder nodig krijgt. Want dit is nutteloos, dit is waardeloos. Weent niet over mij, want al die tranen als martelaar, die gelden mij niet. Ik sta hier niet als martelaar, ik sta hier als middelaar en als borger in de plaatsen van mijn kerk. Ik sta hier als een schuldbetalende borg, hij behoeft met mij niets van doen te hebben. Ik kom wel aan dat einde, dat God zijn ere en dat mijn kerk de zaligheid voor eeuwig zal ontvangen. Zie dus voor, wat een onwankelbaar geloof, wat een verzekerend geloof, waarvan een apostel getuigt van hem zienden op de overste leidsman en op de verleider des geloofs. Hij heeft nooit gewankeld aan de volbrenging van zijn arbeid. Hij heeft nooit getwijfeld aan het loon wat de Vader hem toegezegd heeft. Hij heeft nooit getwijfeld of straks zou hemel en aarde met elkaar voor eeuwig verzoend zijn. En zou zijn bloed de enige grondslagwezen en het bloedfundament waarop die ganse kerk gebouwd wordt. Weent niet over mij, want uw tranen zijn geen wasmiddelen, uw tranen zijn geen koopmiddelen, uw tranen zijn geen beweegmiddelen. Aan het beweegmiddelen waren hoefde God niet bewogen geweest te zijn hemzelf. En aan het koopmiddelen waren had Christus met een dood zijn zaligheid niet hoeven te betalen. En aan het wasmiddelen waren, dan had hij met zijn bloed niet hoeven te wassen of te verzoenen. Dus hij wees zijn tranen radicale, totale. Wat uit het gemoed voortkomt, dat blijft hangen in het gemoed. Het miste de wortel. Die tranen waren, maar het miste de wortel. En wat is de wortel van de waarachtige traan, berouw in 1 Korinthe 7. Daar zegt een apostel immers, de droefheid naar God. Jawel, de droefheid naar God. Die werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Dan is de wortel de kennis van Gods, de kennis der zonde, de kennis van Gods rechtvaardigheid, de kennis der noodzakelijkheid, de kennis om in een ander, namelijk in Christus, gevonden te worden ten eeuwige leven. Daar vandaan zegt ook Job, in al zijn beprovingen, na de maal de wortel der zwaarste in mij bevonden wordt. En die wortel, geliefden, die is tweerlei. In de eerste plaats legt de wortel onze verkiezing in het eeuwig soeverein welbehagen God. Dat is diep. Het welbehagen is zo diep, dat heeft geen bodem. Daar zal nooit geen bodem in gevonden kunnen worden. Daar heeft de kerk al van gezongen op aarde. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dat is dus de wortel, daar hangt de ganse kerk aan. En die wortel die zal uitgeven, dat wil zeggen wederbaren, toebrengen, onderhouden, leren onderrichten. En dan kunt u die ware tranen, die echte tranen, die vette tranen, die God verheerlijkende tranen, die zielzaligende tranen, die kunt u vinden wanneer je leest van Petrus. Na zijn verloochening stond die man op de rand om in de eeuwige verdoemenis weg te storten. Petrus stond op dezelfde rand van Judas om voor eeuwig te verwanhopen aan stroppelwater. Hij had zichzelf aan het eind gezondigd, kon niet verder meer. Petrus was aan de grens, goed luisteren hoor, hij was aan de grens van de zonden tegen den Heilige Geest. Hij was aan die grens, hij was er vlak aan toe. Hij wou daar vlak aan toe. Maar wat lezen we dan van die eeuwige middelaar? Dan kijkt hij zo. En dan ziet hij dat schapenzand. En dan ziet hij dwars door zijn ogen. En er stort liefde in zijn hart. In zijn hart. Het is net of die vraag beter is. Kan ik je niet beter staan jezelf komen? Petrus, heb ik het je niet gezegd? Wie heb je nou gelijk? Heb u gelijk of heb ik gelijk? Zeg het eens, Petrus. En dan lees ik van Petrus geen woord, maar dan staat. En daar heb je die tranen. Kijk, deze tranen gaan de flessen in. Deze tranen worden bewaard in de flessen. Die anderen lopen allemaal langs de hals af. Die lopen niet in de fles, die lopen er allemaal langs. Die lopen er allemaal langs. Maar deze tranen van lief, die gaan in de flessen van het kabinet des eeuwige verbond. En daar worden ze neergezet. En met die tranen pronkt God. Met die tranen pronkt de goddelijke drie eenheid. Dit zijn verworven tranen. Dit zijn geschonken tranen. Dit zijn God rechtvaardigende tranen. En dit zijn tranen waarin alleen God alles en in alle wordt. Dat zijn dus de tranen die zijn golden gangbaar. En die zijn alleen voor een arme zondaar bestaanbaar. En die houden de waarden tot in de eeuwigheid. Misschien zegt er een in zichzelf van, och man, had ik zulke tranen toch eens kreeg, ja, dan had hij wat van Golgotha. Want deze tranen vloeien uit een betraande borg. Dit berouw dat vloeit uit die goddelijke Heere Jezus die dat berouw volkomen verworven heeft. Dat is een grond Eden. Daar komt een hypocriet nooit. Daar valt ze aan de zijde God, ze eert God, ze lieft God en ze laat alles aan God over. Maar kom, we hebben gezien dat Christus vanmorgen midden op de weg naar Golgotha blijft staan. Een straal hebben we gezegd van zijn Godheid. Een straaltje van zijn eeuwige majesteit. Daar blijven misdadigers staan en ze moeten allemaal blijven staan. Ze moeten allemaal blijven staan. Ik zou dit wel eens willen zeggen, zodat eigenlijk wel zou willen zeggen, dan zou ik moeten zeggen, daar staan een lam en een leeuw. Als een lam gaat in een Golgotha en als leeuw blijft hij staan. En niemand kan hem dwingen tot verder gaan, hij kent zijn tijd, hij weet zijn tijd. En hij beslist zelf over zijn doen en over zijn laten. En niemand anders. En wanneer hij dat kleine preekje tot die vrouwen er welzijn gedaan heeft. En haar toegeroepen heeft. Dat ze de tranen maar moesten bewaren. Want dan ze die harde nodig zouden krijgen. Wanneer Jeruzalems verwoesting daar ten volle zal zijn. En Jeruzalems vernietiging geheel vernietigd zal worden. Zodat die stad en die tempel tot één gruis gemaakt. Ja zelfs dat alle altaren zo volkomelijk vernietigd werden. Dat er niet één altaar blijft staan en dan er 4000 levieten met haar handen omhoog tot fiets en vestversie aankomen. Om genade, om leven. En dan zegt hij, waar moeten jullie voor blijven? Er is geen werk meer voor jullie. Er is geen altaar meer voor jullie. Er is geen offers meer voor jullie. Zo werd Israël bezocht met de uitroeping. Zijn bloed komen over ons. En over onze kinderen. Ze hebben het geweten. Ze hebben het geweten. En als ze nog eens toegebracht worden. Wat sommige vaderen hopen. Sommige vaderen zekerlijk denken, zoals Brakel en zelfs Rutherford en nog meer, de welke wachten op de bekering van onze oudste zuster, en dat is de Jood, dat dan eens die gemeente, namelijk Jood en Heiden, samengevoegd en samengebracht tot één kudde. En dan gaan we niet praten over een duizendjarig rijk, want dat is me te mooi. Daar zou ik ook al zin in hebben. Daar zou ik ook al zin in hebben. Elke dag vrede, en ik dacht dat het hier niet in komt. Dus ik meen dat dat getal duizend maar zit op de volheid van Gods raad. En op de uitvoering van zijn goddelijke besluiten, maar genoeg. Dan lezen we immers dat Christus zich bekeert. Hij keert zich weer naar Golgotha volk. Want waar hij stond, daar was Golgotha niet. Waar hij stond, was de plaats van de betaling niet. Waar hij stond, was de plaats van de voldoening niet. De pijl ligt altijd verder. Zij het onthouden. De pijl ligt altijd verder. Als de Heer je vandaag iets leert en hij nodigt, hij morgen weer geleerd wordt. En als u morgen een lesje ontvangt en hij nodig overmorgen weer een les ontvangt. Want de kerk komt hier op aarde nooit uitgeleerd. Ik lees van Job, dewelke zijn beproevingen ook geweest zijn, zonder weerga wat het volk betreft. Jobs lijdzaamheid is als kind van God volmaakt geweest, niet zoals van Christus, maar als kind van God was Jobs lijdzaamheid volmaakt, wat ook in de apostel Jacobus beschrijft. Maar die man die getuigt bij al de ondervindingen in de geestelijke bevindingen en leringen, een klein stukje van hetzelfde hebben wij gehoord, hoe zullen wij dan den donder zijner mogendheden verstaan? Maar dan keert Christus zijn aangezicht weer naar Golgotha. Dan gaat de weg weer open naar Golgotha. Hij wendt de weg zelf en is de weg zelf. En dan staat er dan de twee kwaaddoenders, niet mensen die kwaad gedaan hadden, maar kwaaddoenders. Nu zit er misschien onder ons nog wel eentje die het kwaad gedaan heeft. Dat je toch, och had dat maar niet gedaan. Maar ondertussen leg het daar. En het is een onderscheid kwaad gedaan hebben of een kwaaddoener zijn. Het is een onderscheid kwaad gedaan hebben of in de dadelijkheid bewust in te leven. Ik ben als kwaaddoener geboren. Ik leef als kwaaddoener. En als genade niet tussen beiden komt, dan sterf ik als een kwaaddoener. En nu is het opmerkelijk dat getal 2, daar vinden we in vele opzichten terug. In de eerste plaats is de mens levend of dood. In zijn geestelijke zin. Er is geen tussenweg. Men is dood of levend. Men is niet half dood. Of niet half levend, men is dood of levend. Twee niet. En wat leert de waarheid? Dat het evangelie heeft 2 kanten. Het is een reuken des levens ten leven door het geloof. Of het is een reuken des doods ten doden door het ongeloof. 2 wegen, dat wijst ook ons op het einde van ons leven. 2 plaatsen. Zegt eens in jezelf voor welke duwe zal wezen. Van die 2. Het is immers hel of hemel. Het is immers verloren of behouden. Het is immers voor eeuwig vervloekt of voor eeuwig verzoend. Er is geen tussenweg. Er is geen derde weg. Ik denk als er een derde weg was, dan daar de meesten op gevonden zouden worden. Niet bekeerd en niet onbekeerd. Niet dood en niet levend. Niet verloren en niet behouden. Dat zou je allemaal op die derde weg kunnen vinden, maar die is er niet. Die is er niet, die komt er niet op. Daar hoeven we niet op te wachten. Er zijn 2 wegen gesteld. En die 2 wegen die blijven tot aan de volleindingen der eeuwen. Maar dan ziet dit tweetal van kwaaddoenders, dewelke hier met Christus gevoerd worden om geduld te worden. Dus dat is ook die mensen het einde. Dat einde van die mensen zal ook een eeuwige bepaling openbaren. Dat zal ook een eeuwige plaats aanwijzen. En dat zijn plaatsen waarin nimmer meer verandering te hopen nog te wachten is. Maar wat hier nog wel lief in verborgen ligt, een van deze 2 is een uitverkorene. Een van deze twee misdadigers, die is ingeschreven boek des levens in het land. Een van deze 2 moordenaars is aangetekend al in de diepte van de eeuwigheid, dat hij zalig zou worden, de tijd waar dit zou worden, de wijze waar dit zou worden. Hij leeft nu nog onbewust, maar straks zal de zaligheid bewust openbaar. Christus voert er een van zijn kerk mee. Een uitverkoren van, die hij als een eersteling van de Vader ontvangen heeft, die zal hij ook als een eersteling van het kruis meenemen naar het paradijs der eeuwige heerlijkheid. Dus deze twee moordenaars, welke het geweest is, weet ik niet. De ene denkt die aan de rechtse kant hangt, de andere aan de linkse, maar dat laat ik leren. Want hier zegt links voor mij niks en rechts ook niks. Enkel zegt me dit, dat er een van die twee uitverkoren, wedergeboren in het laatste uur van zijn leven, de zaligheid om niet door recht en door gerechtigheid ontvangen heeft. Ja, kon die man ook niet denken, want die ging er ook als schuim naar Golgotha. Die man die kon ook niet anders zeggen, als ik ben de aarde niet meer waard. Zagen mij ook boven de aarde, om er van de aarde uit te roeien. En als zij dan op die plaatsen komen, dan noem ik Calvaria, den heuvel van Golgotha, de vetste plaats, de vetste berg die ooit Palestina gehad heeft. Want laat de berg Tabor geweest hebben openbaring, een voorspel van de heerlijkheid der Godheid van Christus. Wanneer ze hem veranderd zien, als een bewijs wat hij eens zijn zal. En laat een olijfberg een nutvolle berg geweest zijn. Maar de berg van Calvaria, dat is de vetste. Daar is een berg gelieden. Daar wordt de scheiding tussen God en de zonder weggenomen. Daar wordt de breuk tussen God en de zonder voor eeuwigheid. De berg van Calvaria, dat is een berg. Daar wordt Gods wet in ere hersteld. Daar wordt Gods beeld hersteld. Daar wordt de ere Gods verheerlijkt. In zijn volmaakste zin. Het is de vetste berg. De berg van Calvaria. Waarop God. Door God. Verzoend geworden is. Dat is de berg Calvaria. Ik hoop dat hij er eens terecht mag komen. Ik hoop dat hij daar eens terecht mag komen. En wat zegt de waarheid dan verder? En toen ze daar kwamen aan de plaats. Redelplaatsen welke benaming afkomt van. De vele gehangenen, gekruisigden die daar zomaar op een galgenveld neergeworpen werden. Onbegraven als mest op de aardbodem voor gieren, kraaien en raven. Nou wil die hoofdschedel zeggen, dat waren uitgeteerde hersenen. Dat waren uitgedachte hersenen, volk. Dat waren hersenen die niets meer deden. Die waren aan het eind gedacht. En als Gods kerk in zakelijke genade geleid wordt en in nieuwe zaken geopenbaard wordt, dan wordt doorgaans hun verstand teniet gedaan. En zolang ze nog denken, zitten ze minimaal in zo'n cirkel waarin ze al maar denken en al maar doordenken en er niet uitgedacht kunnen worden. En dan moet die hersens eens verteren. Die hersens moeten eens aan het eind komen. Ja, zeggen kan dat gelukkig wel. Ik lees dat aan apostel Paulus getuigd. Ik zal het verstand des verstandigen teniet maken. Als een mens in de gerichtsonderhandelingen betrokken wordt, heeft hij geen verstand. Als een mens ingewonnen wordt om van God meer te houden van hemzelf, dan is zijn verstand een einde. We moeten niet zalig worden als mensen die de zaligheid zien. We moeten als blinden gezaligd worden. We moeten als blinden volgen. We moeten als blinden dat koninkrijk God alleen door geloof ingenomen worden. Dat me veel op aarde die hoofdschedel plaatsen mag en inleven om het eind aan God te geven. En door zijn hand zich laten leiden. Hoe het ook mocht tegenlopen. Die mens wil maar uitdenken. Die mens wil maar meedenken. En als het nou een zus ging. En als het nou een zo ging. En als het nou zo mocht gaan. En dat gaat allemaal teniet. God voert zijn raad uit. En dat is het eind van onze raad. En aan het eind van onze raad openbaart God zijn raad. En daar staat, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Alzo kruisigde Christus, de eeuwige Zoon God, die wordt daar ter aarde neergeworpen. In de ganse lengte die hij had als man, die de aarde gemaakt had, die de wereld geschapen. Die legt dat plat op de aarde, omdat de maat van hem genomen zou worden. Naar de hoogte van het kruis. Waaraan die genageld zou worden. En dit, geliefden, is doorslaggevend. Hij gaf zich te kruisigen. Hij liet zich kruisigen. Hij mengde zijn kruis. En hij verheerlijkte God. En verlost is een kerk door zijn kruis. Ik zou hier wel even zelen achter willen zetten. Want als Gods kerk onder kruisen gebracht wordt, dan is het eerste wat ze doen alweer wat. Het is hier ook altijd wat. Het is er nog niet over, of het ander moet er alweer wezen. En hoe meer jij nou probeert, volk, het van je af te doen vallen, hoe vast dat het gaat liggen. Maar van tijd tot tijd, dan wil de Zoon God dat kruis weer eens goed leggen. En als hij dat kruis goed legt, dan verenigt hij je door zijn kruis met uw kruis. En dan zult ge moeten zeggen, nou is mijn kruis geen kruis meer. Nou schiet er maar één kruis over, want Paulus zegt, zij verre van mij, dat ik anders zou roemen dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. Dan worden onze kruisen gesuikerd. Die worden gezoet. En die worden zo zoet dat je zelf niet meer missen wil. En ook niet missen kan, maar ook niet meer missen wil. Want dan zegt David, het is goed voor mijn verdrukte zijn geweest. Kruisen in de vereniging met zijn kruis is ons kruis weg. En dan schiet er maar één kruis over. En dat is het kruis van Christus. Ze lagen hem ter aarde. En dan maken ze hem vast. Aan dat kruis met touwen. En met de grootste nagelen. De welke door zijn benen geslagen worden. En vastgemaakt worden aan het ondereinde van het kruis. Hij neemt die nagel. Hij ontvangt hem. Wat legt daarin volk voor ons? Dat elke klop op die nagel is mijn zonde, is uw zonde, is mijn schuld, is uw schuld. Dat is mijn val en dat is uw val. Als een mens verwaardigd mag worden door ontdekkende genade, zijn verloren staat recht in te leven. En dat in het aanschouwen van deze gezegende middelaar en borger, dan verteert hij. Dan zegt hij ook, God, ik moest eraan. Ik moest eraan gespijkt zijn. Ik moest eraan vastgenageld zijn. Daardoor ik dan en u niet. Kijk, dan krijg je tranen uit de vernedering, uit de verootmoediging. Dan krijg je tranen uit de eenzijdige liefde Christi. En dat voor hen. En dat met toepassing in hem. En wanneer dat kruis dan omhoog gezet wordt. En haar onderste gedeelte een ijzeren koker in de aarde geplaatst wordt. Dan hangt daar het Lam God. Lam God, dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Maar dan hangt hij daarvoor met uitgebreide armen, met open armen. Hier kan je de plaats van zijn hart zien. Nog een ogenblik, dan kan je in zijn hart zien. Nog een ogenblik, dan kan je door zijn hart reizen naar het goddelijke hart. Wanneer dat verbondslam daar hangt, met geopende armen, alsof die ons toeriep, komt herwaarts tot mij. Moordenaars, zondaars, hoereerders, overspelers, goddelozen, verdoemeniswaardigen, komt herwaarts tot mij. Hoeren en tollenaren, komt herwaarts tot mij. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Wanneer Christus zijn armen opent, volk, dan bloedt het van zijn hoofd voor een door een dorende kroon. Dan bloedt het van zijn borst. Dan bloedt het uit zijn handen. En dan denk ik aan de woorden van de apostel Paulus. De welke God gesteld heeft tot een betoning zijn er goddelijke rechtvaardigheid. Daar hangt de rechtvaardigheid Gods. Daar hangen mijn zonden, daar hangen de zonden van zijn ganse kerk. Daar hangt de schuld, opdat hij door zijn bloed zou schenken de vergeving der zonden. Dat hij zijn handen uitbreidt, dat geldt alle vier geslachten der wereld. Zodat hij is de volkomenlijke zaligmaker, maar dan in een weg. Dat hij de rampzaligheid neemt om zijn volk de zaligheid te geven. Wat een weergaloze liefde, daar hangt jong en oud. De schepper van hemel naar de bewegeloos. Er hangt die bewegeloos. Hij kan niet staan, hij kan niet gaan. Alle vrijheid is hem ontnomen. Opdat hij door zijn banden, door zijn kruis, zal verwerven wat een apostel getuigt. Sta dan in de vrijheid met de welke Christus u vrijgemaakt heeft. Daar ziet ge de vervulling, Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkerende door gerechtigheid. Tranen verlossen niet, tranen wassen niet, tranen betalen niet. Alleen het bloed van deze goddelijke Heer Jezus, de welke zijn armen uitbreidt. En den verloren zondaar toert, wendt uw oog tot hem en zijn gerechtigheid. We zouden zeggen, wat leg het toch makkelijk, en het is het ook. Het is het ook. Was het voor die moordenaar moeilijk om zich te laten zaligen? Was het voor die hoer moeilijk om zich te laten zaligen? Was het voor die moord waarvan Kandas heen moeilijk om zich te laten zaligen? Wanneer men hier is, op de gerichtsplaats van Golgotha, dat offer wil God zien, dat offer wil God hebben, en dat offer heeft God aanvaard. En met dat offer is God tevreden, en daar vloeit uit de eeuwige vrede voor zijn kerk. Er is maar één offer, en er is maar één lam, en er is maar één bloed, en er is maar één gerechtigheid, en er is maar één heiligheid. Er is maar één volmaakte heerlijkheid in de gerechtigheid van Immanuel, waarin de waarheid nog verder zegt, dat een gezegend lam Gods, dat staat niet stil voordat de weg ten einde gelopen is. Hij staat niet halverwege voor. Vandaag leven we in een tijd, dan zeg je, ach, dat kan best wat gebeurd zijn, maar je hoort niks meer. Dan moet je sommige mensen zeggen, ja, dat kan best wat plaats gehad, maar er heeft niks meer plaats. Dan zeg je, ja, ik geloof zeker dat het een aangeslagen mens is, maar je voelt nooit meer eens een verslagen mens. Dan blijft dat er zomaar hangen. Dan blijft dat zomaar hangen. Dan is maar net of er niet meer is. Terwijl als er een beginseltje is, als er een beginseltje is, dan zal toch altijd zijn om op te mogen wassen in meerdere genaden. Op te mogen wassen, niet om anders maar eens andere te worden. Op te mogen wassen in Jezus Christus, waarin de bruid getuigt. Mijn liefde is blank en rood. En dragen de banieren boven 10.000. Hij hangt in het midden. Daar hoort hij. De Romeinse. En een mooi niet denken. Dan reisknechten dat met enige bijzondere bedoeling gedaan hebben. Dat Christus daarin iets bijzonders was buiten die anderen. Oh nee. Ze mogen het gedaan hebben met de gedachten, over hem is het meeste gegaan. Over hem is het meeste gepraat. Over hem is het meeste getuigd. En over hem is het meeste gezegd. Laat ons hem in het midden hangen. En dat was net naar de raad Gods. Dat was precies naar het eeuwige plan Gods. In het midden van Bethlehem schribbelegde. Hij wandelde menigmaal in het midden van zijn jongeren. En straks staat hij in het midden van een troon God, zijn lijden uit, zijn dood uit, zijn staat van vernedering uit, staat hij weer in het midden van. In het midden van een troon God in de slag. Maar dan staat hij in de staat zijner eeuwige verheerlijking. Vrouwen zegt, u weent niet over mij. Want mijn vrolijkheid zal eeuwig zijn. Mijn heerlijkheid zal eeuwig zijn. Mijn majesteit zal eindeloos zijn. Want ik en den Vader zijn één. Maar dan lezen we. Wanneer Christus in de midden hangt. Ach, laat ik er dit alleen nog aan hangen. Of hij ook het midden van ons hart nog eens nemen moet. In het midden van ons hart nog eens houden mocht. En het midden van onze gedachten is zijn mocht. En het midden in ons huis is wezen mocht. En het midden in ons leven is wezen mocht. Als hij in het midden staat, dan staan wij aan de kant voor. En waar kan hij beter staan dan aan de kant? Als hij in het midden staat, zijn we uitgepraat en laten we hem spreken. Als zij in het midden staan, dan staan wij uit de weg. En dat is de weg. Je leest ook voortdurend in de opstanding van Christus. In de verschijningen. en Christus stond in het midden. Heb je het midden van je hart ook wel eens gehad? Is het midden van je leven wel eens geweest? Is die het midden van je zaligheid wel eens geweest? Is die het midden van de Ere God voor u wel eens geweest? Want door hem hebben we een toegang tot een Vader. Terwijl ik hem welgevallen aanschouwt. Alle die door hem gekocht, door hem betaald en door hem verlost. En Jezus zeide kalm, heel kalm. Jezus was niet zenuwachtig. Hij was ook niet opgewonden. Al werd hij opgejaagd door de ganse macht der helm. Hij stond erboven. Hij sprak wat te willen en was kalm, evangelisch kalm. Je weet. Als Gods kerk in een voortdurende verdrukking, dan zeg ik, ach ja, mens was zenuwachtig, het is ook geen wonder, zeggen we dan. Mens was een beetje overhoop. Ach ja, dat kan voortdurend ellende. En van de lange reizen worden de paarden moe. Maar hier hebben we een mens. Zo er maar ooit een op de wereld geweest is. Voor hem niet en na hem niet. Er staat niet, Jezus riep. Maar heel eenvoudig, Jezus zei niet, alsof er niets aan de hand was, alsof er niets gebeurd was, zo kalm en bezadigend en zo dapper en daadwerkelijk heeft Christus zijn kruis aan het kruis sprekende en dan kan je daarin zien. Dat in de tijden van de middeleeuwen en de vervolgingen zijn er van de godzalen geweest die spraken op de brandstaaf alsof we zijn huis stonden. En gingen met vrolijkheid die worpaal tegemoet alsof het een troon was. En dat vloeide uit Christus. Dat was de genade door Christus. Gelijk ze die man greep in de Franse inquisitietijd. Ik heb wel meer gezegd, maar laat ik het nog eens zeggen. Die man greep en zei, wie ben jij? Zegt, ik ben van Christus. Hij zei, waar woon je toe? Hij zei, ik ben van Christus. Zei, waar woon je? Hij zei, ik ben van Christus. Ze vroegen naar zijn gezin, hij zei, ik ben van Christus. Ze vroegen naar zijn bedrijf, hij zei, ik ben van Christus. En toen stond hij op de brandstapel. En toen waren zijn laatste woorden, ik ben van Christus. Mag Christus dan niet genaamd worden, alles en in alles? Mag Christus dan niet genaamd worden, de vorst? Der getrouwigheid, waardoor moeders hun kinderen zagen verpletteren en de naam Christi verheerlijken. Kan er iets op aarde plaats hebben, Eden, wat Christus niet verzoeten kan, wat Christus niet vergoeden kan? Kunnen de slagen plaats hebben in het leven van de kerk? Die Christus niet balsemen kan. Me dunkt, ik kan hier wel afstappen. Want waar zullen we beginnen en waar zullen we eindigen? Maar Jezus zei dan, Vader, nu nog Vader. Daar de aanhef van dat korte, onvergetelijke, Gods verheerlijkende en duizenden zaligende gebed. Vader, hoe veracht, hoe gehoond en hoe versmaakt en hoe geworpen. En hoe ik hier hang als een spotter, als een misdadiger, als een moordenaar. Hoe ik hier hang als een oereerder, Ook hier hangt als een vloeker. Ook hier hangt als een overspelige daar. Ook hier hangt als een naakte Noach. Ook hier ook hangt, vader, u bent toch mijn vader. En u zijt mijn vader van eeuwigheid, niet gemaakt en niet geschapen, maar door een goddelijke generatie uit God, waard God, gewind God, eens wezens God, om God te prijzen en te verheerlijken. Vader, zie hier geliefden, dat er nooit een haartje verschil geweest is tussen de vader en de zoon. De wil des vaders was de wil des zoons. De wil des zoons was de wil des heiligen geestes. Het waren wel drie personen, maar één in wezen. Dat is eeuwige vader, ik ben toch uw kind. Alles dat een donder van uw goddelijk recht en de bliksem schichtte. Van je goddelijke majesteit over mij heen gaan. Niet omdat ik uw zoon ben, maar omdat ik de borger ben. En ik alle eeuwige vervloekingen aanvaard. In de plaats van mijn kerk, hangende in de hel, in de plaats van mijn volk. Zijnde de grootste der zondaar die ooit op aarde geleefd hebben, dat ben ik, vader, in toerekening. Hier hangt Adam, hier hangt de gevallen Adam van mijn. Is alleen de aangebrachte gerechtigheid en eeuwige leven van ons. Hij getuigt in het vader, vergeef het mij nu. Christus wil ze niet vergeven hebben. En nooit gevraagd om vergeving. Christus wist wel, de vergeving is niet voor mij. Wat mij, ik spreek dwaaselijk, wat mij vergeven zou worden, dat zou voor de kerk onbetaald blijven. Dat zou voor de kerk onvoldaan blijven. Hij zegt niet, vader, och, een weinigje verlichting, een weinigje verademing, een weinigje vermindering van smatten, een weinigje vermindering van pijn. Vader, een weinigje adem toch, ik hoor hem niet vragen. Vader, mijn nood is zo groot, mijn nood en mijn smart is zo zwaar. En de schuld van mijn kerk doet mijn schouders naar beneden drukken. Uw verbolgenheid is de mijne, uw gramschap is de mijne. En toch, vader, ik ben uw kind. En ik blijf ook eeuwiglijk uw kind. Vader, vergeef het hem. Dat was oogmerk geliefden. Hij vraagt niet voor hemzelf. Hier hij de enigste mens die nooit aan hemzelf dacht, maar altijd aan een ander. Hier hij de enigste mens die altijd voor een ander zorgde, nooit voor zichzelf. Vroeg hij om iets voor hemzelf, het was allemaal voor een ander. Hij heeft het geen één woord over hemzelf, zeggen de vader. Vergeef het hem, dat wil zeggen. Laat ze door mijn kruisigen. Vergeving door mijn kruis ontvangen. Laat ze door mijn te doden, door mijn dood het leven geschonken worden. Laat ze, o vader, vergeving ontvangen door mijn lijden, door mijn sterven en door mijn dood. Zie daar het gebed van den goddelijke borg en middelaar. Vergeef het hem. En dan staat er niet, vergeef het ten allen. Het is geen algemene verzoeningsleer, maar de staat vergeef het hun, de voorgekenden, de van den Vader gegevenen en geschonkenen, vergeef het hun. Wanneer deze zaken, een paar woorden, het hart gaan raken van liefde, dan vermorzelt dat, dan vermurkt het tot graag. Want dan is die in uw plaats de spok, in uw plaats is die de vloek, in uw plaats is die de vijand, in uw plaats is die de grootste der zondaren in toerekening. En dan wil ik daar dit alleen maar aan hangen. En dan gaan we weer zachtjes aan eindigen. Wanneer dat zelf een ingelicht, dan zou je zeggen, je hoeft voor mij niet naar kruis te gaan. Dat hoef ik niet te doen. U hoort dat niet, ik wel. U hoeft voor mij niet gegeven te worden. U hoeft voor mij niet als een misdadiger langs te leven te gaan. U hoeft voor mij niet als een overtreder langs de weg te gaan. Dat ben ik. Dan moet je ingewonnen worden, Eden, om je te laten zaligen doorheen, die al uw misdaden tot de zijne gemeente, en die al uw zonden tot de zijne gemeente, en die al uw gruwelijkheden tot de zijne gemeente. Maar ik durf haast niet te zitten, althans niet er verder op in te gaan. Want hier gaat de grond onder je voeten vandaan. Hier schiet geen grond meer over om te sterven. Wanneer Christus in uw plaats naar de mond der waarheid voor uw ogen neemt en zijn gelaat was verdorven meer dan van iemand, meer dan van iemand, dan hangt daar de eeuwige zone God, de schoonste der mensen kinderen. Die hangt daar aan het hout. Waardeloos en nutteloos en goddeloos voor den goddelozen. En om ze te brengen tot een eeuwige godzaligheid. Hij nam alle goddeloosheid om een godvruchtigheid voor zijn kerk te verwerven. Zie daar het werk van de borg. En getuigt u, want ze weten niet, vader, wat ze doen. Ze weten het niet, ze beseffen het niet. Ze hebben er geen erg in dat ze doende zijn om de Messias uit te werpen. Ze hebben er geen erg in dat ze doende om de zonen Davids te vermoorden. Ze hebben er geen erg in dat ze doende zijn om de beloften waar Israël naar uitziende was te doden. En wat zijn ze? Ze wisten niet dat ze in deze weg alle beloften in Jezus Christus tot ja en amen maken. Ja. Ze wisten niet dat ze in deze weg alle beloften vervulden van de monden der profetieën, van zijn lijden en van zijn sterven, van zijn uitwerping en van zijn kruisiging. Dat ze doenden waarom al die beloften waar te maken in Jezus Christus, die ja en amen is. Ze weten niet wat ze doen, straks zullen ze het weten. Dat duurt niet zo lang meer. En als het eenmaal zullen weten, dan zullen ze wel nooit meer zalig kunnen worden. Als het eenmaal zullen weten, dan zullen ze wel nooit meer bekeerd kunnen worden. Als er eenmaal achter zullen komen, dan zou het wel net voor eeuwig te laat zijn. Een paar woordjes ervan. Dan is handelingen 2. Dan is het de uitstorting des geestes. En dan zegt Petrus, de welke, gij gekruist, gij gedood, gij verworpen. En toen hebben ze het gezien, wie ze verworpen hadden. Toen hebben ze het aanschouwd, wat daar op Golgotha bedreven was. En toen hebben ze het aanvaard, mannenbroed, wat moeten wij doen? Toen wisten ze het weer niet. Maar dit was een gelukkig niet weten. Waarin de wetenschap des drieënige verbondsgods geopenbaard werd in vijanden. geloof in die die gedoopt is, in die die gesmaakt is, in die die raten, in die die verworpen, in die waarvan je geroepen hebt, kruist en kruist en geloof in de naam van die en gij zult zalig worden. Amen. Ach, zegen uw woord, o vlees geworden woord, in ons en aan ons. Ach, dat toch die borgen der gerechtigheid, der volmaaktheid en der onmisbaarheid toch in ons aller zielig openbaar worden. Want als dit aan het groene hout geschiet, wat zal dan straks aan het dorre geschieden. Als dit plaats gehad heeft aan het vruchtdragend hart, tot vruchten der eeuwigheid. O God, dan mocht dorre in zijn naam, in zijn kracht, in zijn genade, tot groen hout gemaakt worden. Doe genadelijke verzoening over alle onze zonden spreken en luisteren en zeggen uw naam hartelijk dank voor uw genotenhulpen, wat ge van ouds altijd gedaan en nog doet en op de welke we hopen het verder maken zal. Amen. 139 vers 10. Hoe dierbaar zijn men uw wonderdaan, zij zijn onmogelijk na te gaan. Hoe menigvuldig zijn ze, o Heere, zou ik die tellen, ik zou veel eer getal der korrels aan bepalen. Uw wonderen zijn niet af te malen, het is het tiende van Psalm 139. Zijnen vrede. Amen.